Açık Futbol. Hazırlayan ve sunan Kenan Başaran. Merhabalar, Açık Futbol'dan ben Kenan Başaran, Radyo Havan'dasınız. Süper Lig'de sıcak bir haftayı geride bıraktık. Zirve yarışı yeniden kızıştı. Ligin ikinci yarısıyla birlikte ilk hafta Galatasaray ve Beşiktaş berabere kalmış. Fenerbahçe galip gelince puan farkı iyice açılmış ve hatırlarsanız biz de hani şampi başlığını atmıştık. Ama son iki haftada Fenerbahçe 6 puan kaybetti ve puan farkı en yakın rakibi Galatasaray'da 4'e, bir sonraki rakibi Beşiktaş'ta da 5'e düştü. Hal böyle olunca o başlıkları geri çekiyor herkes. Ben çekiyor muyum? Hala bana göre Fenerbahçe şampiyonun en büyük adayı. Bundan sonra kriz durumunu nasıl yönetecekleri çok önemli. Bu kriz ortamından başarıyla çıkmak şampiyonluk demektir zaten. Göreceğiz. Evet, Fenerbahçe bu hafta Sivas'taydı. İki deplasmanı üst üste oynadı. Önce Eskişehir Spor, sonra Sivas Spor deplasmanı. Sivas'ın zor olacağı biliniyordu. Hatta biz gazetemizde en keskin viraj başlığını attık. Şimdi tabii maç başladı. Fenerbahçe aslında çok iyi oynuyordu. Ama ne olduysa hakemin devreye girmesiyle oldu. Ya da devreden çıkmasıyla. Yunus Yıldırım bariz bir penaltı pozisyonunda Fenerbahçe'nin hakkını yedi. Arkasından hiç faul gözükmeyen, yani en azından izledikten sonra bir iki defa rahatlıkla yok burada hiç faul falan dediğimiz bir pozisyonda Egemen'e sarı kart gösterdi. Egemen buna çok şiddetli bir itirazla bulununca hakem kendisine dokunduğunu düşünerek ya da iddia ederek kırmızısını da gösterdi ve Fenerbahçe 10 kişi kaldı 20. dakika civarında. Yani 2-3 dakikada oyunun akışı değişti, kaderi değişti. Fenerbahçe hem penaltısı verilmediği için isyan ederken üstüne bir de oyuncusu oyundan atıldı ve 10 kişi kaldı. Buna rağmen ilk yarı Fenerbahçe'nin daha iyi oynadığı bir karşılaşma oldu. Hatta ikinci yarının da başlarında ilk ciddi pozisyonu Fenerbahçe buldu. Fakat atamadı. Daha sonra oyunun inisiyatifi Sivas Spor'a geçti ve 2 gol buldular. Fenerbahçe 2-0 mağlup ettiler. Hal böyle olunca maç sonrasına tabii ki spotlar çevrildi. Beklenildiği üzere Aziz Yıldırım sert bir açıklama yaptı. Hatta devre arası soyunma, devre arası mı? Ama soyunma odasına inmiş. Evet, devre arası soyunma odasına inip Egemen'in kendisine küfür etmediğini, buna rağmen neden oyundan attığını söylemiş. Bu yine işte Aziz Yıldırım soyunma odasını bastı şeklinde yansıdı medyaya. Bu yüzden Aziz Yıldırım çok çekti aslında 3 Temmuz sürecinde. Hani soyunma odalarına indiği, hakemleri etkilediği iddialarıyla. Ama başkan artık bu tür şeylerden çekinmiyor anladığım kadarıyla. Maç sonrasında yaptığı açıklamalar, ben de az önce sert dedim ama ben aslında pek sert bulmadım, makul buldum. Yani eski Aziz Yıldırım'a göre makul buldum. Çünkü hakemi bir takım odakların uzantısı gibi olmaktan ziyade daha çok bu adam beceriksiz, bu adam yeteneksiz bir hakem, bunları ısrar etmeyin dedi. Buna rağmen Fenerbahçe'nin önünü kesilmek istendiği şekli mesajlar da verdi. Bilemiyorum, Türkiye'de özellikle büyükler puan kayıplarından sonra, kritik kayıplardan sonra derhal bu tür açıklamalarla kamuoyunda gündem yaratırlar. Zannedersiniz ki en büyük haksızlığa, en çok mağduriyete 3 büyükler, 4 büyükler uğramıştır. Nasıl şampiyon oldukları da unutulur. Yani madem bu kadar garibansınız, nasıl şampiyonunuz bunca sene diye de sormak gerekiyor. Evet, hakkınız yeniyor ama çıkıp hakkımız yenmiştir. Daha dikkatli olunsun bundan sonra. Çünkü zorlu haftalara giriyoruz. Denilse kafidir. Eğer saha dışı bir takım olaylar, organizasyonlar varsa lütfen artık 62-22 sayılı yasa çerçevesinde gerekli mercilere gidin, başvurun. Ha oradan da bir şey çıkmıyorsa eyvallah. O zaman her türlü bağırış çağrışınıza, isyanınıza hak verilir. Yani ya da eğer o oyun saha dışından taştıysa, hala her şeye rağmen, 3 Temmuz'daki operasyona rağmen bir takım kesimler, bazı insanlar bir şey yapıyorlarsa, yani hakikaten bu dükkanı niye açık tutuyoruz, ben çok merak ediyorum. Evet, Fenerbahçe 2-0 kaybetti ve şu anda bir krizde. O bir ara 11 puana kadar çıkan farklar 4 puana düşmüş durumda. Bakalım önümüzdeki haftalar neler gösterecek. Bu hafta kendi evinde Kasımpaşa'yı ağırlıyor Fenerbahçe. Krizde olan bir Kasımpaşa Fenerbahçe için yeniden bir çıkış maçı olabilir. Bir ara veriyoruz. Aradan sonra Galatasaray'la devam edeceğiz. Çocukluğumun geçtiği o mahallede aşı boyalı ahşap eski bir evde otururlardı Sakız Hanım'la Mahmur Bey. Bembeyaz tenli, bembeyaz saçlıydı Sakız Hanım. Zaten onun için Sakız Hanım derdi kendisine. Pamuk gibi elleriyle kemençe çalardı. Eşi Mahmur Bey önce biraz nazlanır, sonra o da kanunuyla eşlik ederdi Sakız Hanım'a. Beraber meşk ederlerdi. Yaz akşamlarında açılırdı perdeler. Yorgun ellerinden dökülürdü nameler. Oluyor. Önce kanun sustu o eski evde, birkaç ay sonra da kemençe. Ve aşı boyalı ahşap evin perdeleri bir daha açılmamak üzere kapandı. Evin satılacağı söylendi bir başka gence. Gittim, içeri girdiğimde eski bir koltuğun üzerinde boynu bükük bir kanun ve kanunun göğsüne yaslanmış mahzun kemençeyi gördüm. Bizi rahatsız etmeyin der gibiydiler. Kıyamadım, uzaklaştım. Mahmur Bey susunca kapandı perdeler. Sakız hanımla bitti o hüzünlü nameler. Mahmur Bey susunca kapandı perdeler. Sakız hanımla bitti o hüzünlü nameler. Açık Futbol'dasınız. Ben Kenan Başaran. Burası Radyo Havan. Evet, şimdi Ersun Yanal için atılan o cicim başlıklar, pembe tablolar Mancini için yapılmaya başlandı. Roberto Mancini'nin Galatasaray'ın başına geçtiği 7. haftadan bu yana eğer bir puan tablosu yapmak isterseniz 7-20 arası Galatasaray 30 puanla lider. Yani Mancini'li Galatasaray Fenerbahçe'den daha çok puan toplamış oldu. Şunu demeye getiriyorum. O başlarda Fatih Terim nasıl harcanır, nasıl gönderilir, bu Mancini'le bu iş olmaz diyenler de tıpkı Fenerbahçe şampi deyip yavaş yavaş çark etmeye başlayanlar şimdi Mancini içine çark etmeye başladı. İtalyan hocanın artık Galatasaray'da istediği düzeni oturttuğunu ve başarıya doğru gittiğini yazıp çizmeye başladılar. Çünkü öyle oldu ki bir maç içerisinde 2-3 defa sistem değişikliğine gitti. Fatih Terim'in yüzüne bakmadı. Bazı oyuncular da ısrarlı oldu. Ama daha da önemlisi devre arasında 9 tane futbolcu aldı. Tane demeyelim, 9 futbolcu aldı. Bunları yavaş yavaş takımla monte etti. Ve Antep beraberliğinden sonra Bursa ve öncesinde Bursa ve Eskişehir galibiyetleriyle toplam 9 gol, 0 gol yedi. Bu önemli. İki önemli takıma karşı alınan bu iki galibiyet takımın özgüvenini geri getirdi. Fenerbahçe'yi de psikolojik olarak sıkıntıya, strese soktu. Evet, Galatasaray'da geçtiğimiz hafta sonu Eskişehir Spor'u 3-0 mağlup etti. Ve dediğimiz gibi Fenerbahçe'nin ensesinde olduğunu dosta düşmana duyurdu. Galatasaray bir de Fenerbahçe ile arenada oynayacağını düşünerek psikolojik olarak şöyle bir harp de başladı. Puan farkı aslında 1. Yani biz nasıl olsa Fenerbahçe'yi yeneriz orada. Ama biliyorsunuz iç saha istatistiklerinde de Galatasaray Fenerbahçe'ye öyle son yıllarda bariz bir üstünü kurabilmiş değil. Yani Fenerbahçe'nin arenada Galatasaray'ı yenme ihtimali belki Galatasaray'ın onları yenme ihtimalinden daha fazla. Bunu unutmayalım. O yüzden oynanmamış maçları oynanmış gibi hanenize puanlar yazarak geçirmeyin. Taraftarı da yüksek beklentilere sokup sonra da yerle yeksan etmeyin. Tabii dediğim gibi bu psikolojik bir harp. Zaten ligin ikinci devreleri genelde bu şekilde geçer. Rakipler, şampiyonluk için yarışanlar birbirlerini psikolojik bir harple ayrıca yıpratmaya çalışırlar, sıkıntıya sokmaya çalışırlar, daha doğrusu strese sokmaya çalışırlar. Akıllı olan camia bunlara cevap vermez, rakibinden gelen bu tür tacizlere cevap vermez, işine bakar ama Türkiye'de böyle olmuyor. İlla karşıdan gelen bu tür tacizlere cevap veriliyor ve iş ondan sonra karşılıklı olarak gerilimin tırmandırıldığı bir hal alıyor. Evet, Galatasaray yeniden potada, yeniden Fenerbahçe ile şampiyonluk yarışında Roberto Mancini kendini kabul ettirmiş gözüküyor. Ama bence bir sonraki hafta Beşiktaş'la kendi evlerinde oynayacakları maç çok önemli. Oradan alacakları sonuç her iki takım için de önemli. Fenerbahçe için 3 takımı da ilgilendiren bence önemli bir viraj. Kırılma maçlarından biri olabilir eğer Fenerbahçe kayıpsız atlatırsa o iki haftayı. Son bölüme gideceğiz. Son bölümde Beşiktaş'ı konuşacağız. Yağmur seninle güzellik, gel sarıl bana. Tekrarla sevdiğini al kollarına. Yağmur durmadan yağsın, sen yanımdan ayrılma. Gel uzat ellerini, ıslanmış saçlarıma. Yağmur seninle güzellik, hadi sar beni. Bak ne kadar özledim, gel tut ellerimi. Ben Kenan Başaran, burası Radyo Havan ve siz Açık Futbol'dasınız. Açık Futbol programının son bölümündeyiz. Beşiktaş, evet ne yalan söyleyeyim, ben umudumu yitirmiştim. Hatta Trabzonspor beraberliğinden sonra, daha doğrusu Trabzonspor beraberliğine dair yazdığım maç yazısında ikinciliğin de tehlikede olduğunu iddia etmiştim. Aslında ben hani orada ikinci, üçüncü olmaktan ziyade takımın gösterdiği reaksiyon, teknik direktörün yaptığı analizden biraz dolayı bu yorumda bulunmuştum. Yani artık ligin ikinci yarısındasınız. Fenerbahçe ile o gün puan farkı 14 olmuş ve siz hala lig uzun maraton falan diyorsunuz. Değil. Açıkçası o gün içerisinde şimdi doğru bir serzenişti benimki ama şurada bir gerçek, Fenerbahçe'nin üst üste 6 puan kaybedeceğini kimse tahmin etmiyordu. Yani evet, bir beraberlik belki ama 6 puan birden kaybedeceğini kimse beklemiyordu. Aynı şekilde Beşiktaş'ın da, o kırılgan istikrarsız Beşiktaş'ın da Trabzonspor'dan sonra Gaziantep ve tekrar maçına Kasımpaşa'yı rahat bir şekilde yeneceğini de kimse beklemiyordu. Tabi Beşiktaş'ın Kayseri Erciyes galibiyetin sürpriz değildi. Ama biliyorsunuz o maçta 3-0'dan 3-2'ye dönmüş, zar zor Beşiktaş galip ayrılmıştı. Beşiktaş için bu ikinci devre Antep'le alınan galibiyet kritikti özgüven açısından. Ama ben hala hani Beşiktaş şu anda puan farkını 5'e düşürdü. Galatasaray'da 4. Şampiyonla oynar mı Beşiktaş? Yani hala yeterli görmüyorum. Hala zor olduğunu düşünüyorum. Çünkü Beşiktaş'ın puan kaybına hiç tahammülü yok. Öyle bir kredisi yok. İşte Fenerbahçe'nin bu kaybettiği puanlara rağmen bakın bir puan farkı var. Bundan sonra Beşiktaş'ın neredeyse bütün maçlarını kazanması gerekiyor. Çünkü puan kaybı yaşadığı anda artık bir kez daha kendisine böyle zirveyi yakalama şansı doğacağını düşünmüyorum. Ama bugün için bakalım. Bugün görünen şu. Beşiktaş Kasımpaşa ile oynanan ama kural hatası nedeniyle tekrarına karar verilen maç Beşiktaş için bir şans topuna dönmüştür. Hani Donk'un o eline aldığı top Beşiktaş için bir şans topu olmuştur. Tekrar potaya sokmuştur. Hatırlayın o maç sonunda Beşiktaş epey bir dağılmıştı, yenilmiş ve artık zirveyle iddiası çok zayıflamıştı. Ama maç tekrarına karar verilince Beşiktaş'ın cebinde bir opsiyon oluşmuştu. Fenerbahçe'nin üst üste kayıplarıyla beraber bu tekrar maçı çok daha kritik bir hale geldi. Önce Gaziantep'ten Sergen'in takımına 2-1'lik bir üstünlük ve dün de tekrar maçında Kasımpaşa'yı 3-0 yendi Beşiktaş. Bu maç önemliydi. O ilk tekrarlanan ilk maçta Kasımpaşa özellikle ikinci yarı Beşiktaş'ı sürklase etmişti. Ama dün Beşiktaş rakibini çok iyi kontrol etti. Çok iyi tuttu. Oynatmadı. Buna karşılık kendisi oynadı. Topu rakibine verdi. Ama pozisyonları kendisi yarattı, buldu. 3 defa atak yaptı doğru düzgün. 3'ünden de golle döndü. 3-0 ilk devreyi bitirdi. İkinci devre bu iş rahattır artık derken Serdar kırmızı kart görünce Beşiktaş için yeniden sıkıntılı bir periyot başladı. Ama bu sefer hem Kasımpaşa olmaktan uzaktı hem de Beşiktaş cansiparane oynadı. Biraz Çanakkale geçilmezi oynamadı değil ama Türkiye'de böyle oluyor. 10 kişi kalınca takımların kimyası birden değişiyor. Nedense bir 10 kişiyken bir B planları olmuyor. Buna rağmen maçın sonları yaklaştıkça Kasımpaşa gol bulamadıkça tesellisi kesildi. Beşiktaş da daha rahat oynamaya başladı ve 3 puanı 3-0'la hanesine yazdırdı ve dediğimiz gibi zirveyle olan puan farkını 5'e düşürdü. Bu hafta çok kritik bir maçı var Beşiktaş'ın. Bursa Spor'la Olimpiyat Stadı'na saat 2'de gündüz karşılaşacak. Gerilimli bir maç olduğu için bu saati alıyorlar güya. Çünkü iki takım arasında sıkıntılar var 2004'ten bu yana. Bu hafta hani Beşiktaş için her hafta aslında kırılma haftası. Yani diyeceğim ki çok önemli. Antep için de dedim bunu. İşte Kasımpaşa için de diyebiliriz. Bursa Spor maçı da çok kritik olacak Beşiktaş için. Yani Beşiktaş hep final maçları oynayacak ligin sonuna kadar eğer şampiyonlukta ısrarlıysa, iddiası varsa ya da ikinci olma ısrarı varsa maç içinde de Beşiktaş hep finalleri iyi oynamak zorunda. Hasılı finalleri iyi oynayan Beşiktaş bu yarışta devam eder diyoruz. Trabzonspor'da teknik direktör Mustafa Reşit Akçay bıraktı. Beklenen buydu. Zaten daha önce de bir bırakmış ancak son anda vazgeçmişti vesaire. Orada Trabzonspor'a Reşit Akçay makul futbol ortamımıza görmek istediğimiz bir karakterdi. Değişik bir isimdi. Yenilgileri abartmayan, galibiyetleri abartmayan, beraberliklerden bile sevinç çıkartabilen bir hocaydı aslında. Yazık oldu. Keşke skorlara da yansıtsaydı, kalıcı olsaydı daha çok Trabzonspor'da. Reşit Akçay istifa etti. Akhisar'a kendi evine 4-2 kaybedince. Dolayısıyla Trabzonspor şimdi yeni bir hoca arayışında. Trabzonspor'un ligdeki durumu iyi değil. Bir tek Avrupa'da iyiler. Juventus maçında bakalım ne çıkacak ortaya. Bir hoca daha görevini bıraktı. Rıza Çalınbay tam 15 haftadır takımı galip gelemiyordu. Bu haftada beraberlikle kapatınca haliyle altta da Elazığspor kazanınca düşme hattına girdi. Yani 14 hafta kaybetmediği halde, kazanmadığı halde hep düşme hattının üstündeydi ama 15. haftanın sonunda, yani kazanılamayan 15. haftanın sonunda Rize düşme hattına düştü ve Rıza Çalınbay da takımı bıraktığını açıkladı. Saha içi sonuçlardan ziyade rencide olduğum için bırakıyorum diye bir açıklaması da var. Yanılmıyorsam 10 takımın teknik direktörü değişmiş durumda. Hani bir önceki sezonun yoluna devam eden bir tek Akhisar'ın hocası var. Hamza Hamzoğlu. Evet, haftaya tekrar görüşmek üzere diyorum. Böyle ani bir şekilde kesiyorum. Vaktimi açtım çünkü. Haftaya Açık Futbol'da tekrar birlikte olmak üzere. Ben Kenan Başaran. Hepinize iyi günler dilerken siz Radyo Havan'da kalmaya devam edin. Açık Futbol. Hazırlayan ve sunan Kenan Başaran.